'cause I know you'll always pull me through. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής και από την άλλη μεριά είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνεις, Θάνο, και πώς είσαι? Είμαστε καλά, είμαστε κάθε μέρα καλύτερα. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Ελπίζουμε να αξίζει τον κόπο. Θα δείξει. Αυτό κάθε είναι... μέρα είμαστε πιο αισιόδοξοι. Περνάμε καταπληκτικά, καταπληκτική ποιότητα ζωής. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένες, αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε live είτε κονσέρβα. Λοιπόν, Θάνο, παρακαλώ. Τι λες να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο πώς τα περάσαμε χθες? Που είχαμε πει ότι θα βγούμε έξω, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα γλεντήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς τα πέρασες χθες? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μεγαλειώδης η συναυλία. Ο κόσμος ήταν σίγουρα πάνω από 10.000. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες, οι φοβερές φωτογραφίες, οι πανοραμικές, δεν δίνουν καν την πλήρη εικόνα, με την έννοια ότι πολλοί κόσμος πήγαινε, ερχόταν, ήρθε, έφυγε, ήρθε πιο μετά κλπ. Δηλαδή αυτή ήταν η ώρα αιχμής που βλέπετε εκεί πέρα. Ήταν πολύ απλό το μήνυμα. Δηλαδή έμεινε στο θέμα της ειρήνης, της καταδίκης της ρωσικής εισβολής, θέτοντας παράλληλα το θέμα της ειρήνης, που σημαίνει κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, λύση μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, για να το θέσω καλά. Και δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα έξαλλα, τα ακραία, τα δήθεν υπεύθυνα, τα δήθεν ψύχρεμα. Εντάξει, που ακούγονταν και... όλο αυτό το διάστημα και μάλλον έκαναν και πάρα πολύ καλό στη συναυλία. Να πούμε και πάλι μπράβο, το έλεγα χθες, στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο το Ρωμανό για παράδειγμα, για τη διαφήμιση που έκανε, π.χ. βάζοντας το κυβερνόν κόμμα στην Ελλάδα να επιτεθεί σε μια τέτοια πρωτοβουλία δεκάδων καλλιτεχνών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους σε μια συναυλία ειρήνης. Με αυτά τα επιχειρήματα με τα οποία επιτέθηκε. Νομίζω ότι είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία να έχεις κυβερνόν κόμμα να επιτίθεται στην ειρήνη. Νομίζω ότι βοήθησε στην προσέλευση του κόσμου. Νομίζω επίσης ταπεινά ότι δεν δικαιώθηκε η συνωμοσιολογική, γιατί μιλάμε για συνωμοσιολογία εδώ, άποψη ότι δεν το λέτε αρκετά και όχι κρύβετε ότι είστε με τον Πούτιν και είναι υποκρισία αυτό που γίνεται και ξεπλένετε και δεν ξέρω ότι. Υπάρχει το επιχείρημα τώρα ότι μην κοιτάτε τι λένε και τι γράφουν αυτοί ή πώς βγήκε για παράδειγμα ο Μάριος Αθανασίου. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι έκανε τα Σαμποφίλιου, τι έλεγε η Αφίσα, τι έλεγε το μήνυμα κλπ. Μην κοιτάτε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα σκοτεινό σχέδιο από πίσω που να στρέψουν αυτό το αίτημα να το κάνουν φιλοπουτινικό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μην κοιτάς τι λέει ο ένας, μην κοιτάς τι λέει ο άλλος, μην κοιτάς αυτό που γράφουν οι αφίσες, μην κοιτάς αυτό που δηλώνουν. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δηλαδή, αυτό λέει συνωμοσιολογία. Πώς ακριβώς θα εκφραστεί δηλαδή αυτός ο κόσμος? Σου λέει κάτι, λες, δεν σε πιστεύω. Κάνε ορό της αλήθειας. Δεν ξέρω ποια είναι η άλλη λύση δηλαδή για να αποφασίσουμε τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτή η συναυλία. Εγώ είχα την εικόνα ότι τελικά αυτό που συνέβη εκεί ήταν ότι είχαμε μια πάρα πολύ μαζική συγκέντρωση του κόσμου, ο κόσμος αυτός ανταποκρίθηκε και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, αγαπάει αυτούς τους καλλιτέχνες και τους ακολουθεί. Είναι αυτό που έγραφε μια φίλη στο Facebook για δύο από αυτούς. Αν μου λέγανε ότι έχουν κάνει φόνο, θα τους έλεγα πες μου πώς να κρύψουμε το πτώμα. Που είναι ένα ζήτημα αυτό που σημαίνει το να επηρεάζεις τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με τον καιρό. Ότι ο κόσμος ακούει αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύοντας, για να χρησιμοποιήσω τη φθαρμένη φράση, ότι βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πιο πολύπλοκο πολιτικά. Που είναι ότι ο κόσμος το στάθμισε αυτό που είπε η κυβέρνηση. Το στάθμισε, το άκουσε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία δηλαδή. Ότι ο κόσμος παρακολουθούσε την κυβερνητική επίθεση, άκουσε να λέγεται ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ξέπλυμα του Πούτιν και όλοι αυτοί υποκρίνονται και είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το άκουσε αυτό ο κόσμος και πήγε. Mm-hmm. Πήγε εκεί πέρα γιατί δεν συμφώνησε. Για μένα το σημείο στο οποίο συνοψίζεται όλο το ζήτημα είναι ότι αν ήθελε η κυβέρνηση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο η κυβέρνηση δηλαδή, όσοι διανοούμενοι ελεύθεροι ας πούμε συντάσσονται με την κυβέρνηση, νιώθουν ότι δεν τους εκπροσωπεί αυτό που συνέβη. Αν ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο, οι δρόμοι είναι ελεύθεροι, τα σκυλιά δεμένα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν τα μέσα, πρέπει να έχουν μια γνωριμία με τον δήμαρχο. Κάποιος δεν θα ξέρει τον δήμαρχο. Να ξέρει το τηλέφωνό του, να μπορεί να το πάρει να κλείσει ένα ραντεβού μαζί του με τον Κώστα Μπακογιάννη. Βεβαίως. Πιστεύω ότι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν μια συνάντηση με τον δήμαρχο και ότι θα ενδιαφερόταν να τους ακούσει. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό και γι' αυτό έχουν σκυλιάσει. Είναι δυνατόν να συζητάμε σε αυτό το επίπεδο ποιος νίκησε και ποιος δεν νίκησε? Εγώ θα ήθελα να μην το κάνουμε αυτό. Συμφωνώ. Μου φαίνεται πολύ μικροπρεπές να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω από την άλλη πώς δεν το κάνεις αυτό όταν η κυβέρνηση έχει επενδύσει με τόσο πάθος στην πολιτικοποίηση της συναυλίας. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι δεν ξέρω τι νόημα έχει από την πλευρά της κυβέρνησης να επιμείνει τόσο πολύ και την ώρα που πρακτικά δεν της έβγαινε. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό που σκεφτόμουν και που έγραψα κιόλας, ότι δεν αρκεί να βρεις τους καλλιτέχνες, πρέπει να βρεις και τον κόσμο. Δηλαδή αυτό τώρα, τι θα το κάνεις, με το Ρουβά θα το κάνεις αυτό? Ποιος θα σου έρθει? Ποιος είναι αυτός ο κόσμος δηλαδή? Οι καλλιτέχνες αυτοί που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, στα προπήλαια χθες, έχουν ένα κοινό πολιτικοποιημένο, τους ακούει, τους ξέρει. Όχι όλοι. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Και αξίζουν ναι. Και μπράβο στους καλλιτέχνες που δεν είναι οι γνωστοί πολιτικοποιημένοι και συμμετέχουν σε αυτό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Γνωρίζοντας κιόλας και μέσα σε ένα κλίμα που ήδη έχει στοχοποιηθεί να τα αποφύγει, για παράδειγμα. Εγώ ετοιμάζομαι να πω κάτι πολύ προκλητικό, Θάνο Καμίλαλη, και δεν θα ζητήσω. Όλο και δεν προκλητική αυτή η εκπομπή. Ναι, για να το. Σε σχέση με αυτό, συνέχισε. Δηλαδή, είναι μια στάση που αξίζει. Δηλαδή, τώρα μπαίνεις. Ο άλλος μπορεί να σκεφτεί πολύ εύκολα την πάρτη του και να πει: γιατί να μπω τώρα εδώ πέρα σε όλη αυτή την τοξικότητα που τη βγάζουν όλα αυτά τα εξαπτέρυγα της κυβέρνησης, ανώνυμη, επώνυμη, αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Α, σε μια χαρά είμαι. Να μπω, να ταυτιστώ, να με λένε Σιριζέο κλπ. Θα ήταν μια αντίδραση πολύ πιθανή. Αλλά όχι. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι που έκριναν, που μπορεί να μην θέλουν να τοποθετούνται για πολιτικά, στο κάτω-κάτω τάξη. Ένας καλλιτέχνης έχει μια άποψη για τα πολιτικά. Είναι ένας πολίτης. Δεν έχει κάποια είδους εξειδικευμένη γνώση. Αλλά έκριναν ότι είναι σημαντικό το μήνυμα της ειρήνης. Έκριναν ότι είναι σημαντικό. Και υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες που δεν συμφωνούν και πολιτικά μεταξύ τους. Γι' αυτό μαζεύτηκαν όλοι αυτοί. Γιατί, παιδιά. Το θέμα της ειρήνης είναι κρίσιμο στους καιρούς που ζούμε και αυτό το κατάλαβαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και οι άνθρωποι που ήταν κάτω και οι άνθρωποι που ήταν πάνω. Θα πω μεγάλες αλήθειες αυτή τη στιγμή. Πες τα, Κωνσταντίνε Πουλή, πες τα. Λοιπόν, κάμερα σε αυτόν. Καταρχάς, ξέρεις ότι εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Γούσταρα, Γιώργο Νταλάρα, πειράζει? Γιατί να πειράζει? Νομίζω ότι ο Νταλάρας δεν έχει, εκτός από μένα, νομίζω ότι δεν έχει συμμάχους στην αριστερά ο Νταλάρας. Δεν έχω ακούσει να μιλάει κανείς καλά για τον Νταλάρα. Αν και για να είμαι ειλικρινής, συνάντησε ένα φίλο χθες. Τον έχει φάει η στερεοτυπική έκφραση. Δεν μας χαίζει τον Νταλάρα. Νομίζω, ναι. Εντάξει, ο Πανούς έχει παίξει πολύ. Αυτό είναι Χάρη Κλίν, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, ήμουν μικρός. Ναι. Χάρη Κλίν είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το αντινταλαρικό. Εγώ βρήκα ξετρύπωσα άλλον έναν. Δηλαδή την ώρα που προχώρησα προς τα μπροστά. Στη συναυλία, την ώρα που βγήκε ο Νταλάρα, συγκινήθηκα που είπε τα παραπονεμένα λόγια εκεί πέρα. Οπότε πήγα λίγο πιο κοντά και λέω στο αυτί σε έναν φίλο που συνάντησα και του λέω: μου αρέσει ο Νταλάρα. Και δεν τα ακούω κιόλα αυτά που λένε, γιατί είναι λέει αλαζόνα και φιλοχρήματο και τέτοια. Και λέω: εντάξει, ρε παιδιά, εδώ ποιο δεν είναι. Τόσο κακό είναι αυτό. Γεμάτο ο κόσμο είναι από αλαζόνα και φιλοχρήματο και στο κάτω-κάτω. Εντάξει. Ο Νταλάρας έχει και μια καριέρα που κάπως το δικαιολογεί αυτό. Τώρα δεν ξέρω, είναι καλή ιδέα να υποστηρίξω τον Νταλάρα γενικά για την δημόσια εικόνα μου, Θάνο, πιστεύεις? Το τμήμα image making. Κάνω ό,τι θες, Κωνσταντίνε, μην ακούς τίποτα. Ωραία. Εντάξει, θα συνεχίσω λοιπόν. Και μου άρεσε και η δήλωση του Νταλάρα. Το λέγαμε και τις προάλλες, το λέγαμε πριν από λίγες μέρες όταν είχε βγάλει τη δήλωση για τη συναυλή. Ήταν μια δήλωση που έλεγε ότι τον νοιάζει, τον πονάει το δράμα αυτού του λαού και άλλων. Το οποίο το θεωρώ τίμιο. Σωστό. Και συμφωνώ μαζί σου, είδα να γράφεται για το Μητσιά αυτό. Ο Μητσιάς είχε πάρει θέση υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Έτσι είδα να γράφεται. Εγώ δεν το θυμάμαι τι θέση είχε κρατήσει ο Μητσιάς και δεν πειράζει κιόλας. Δεν πειράζει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή. Ναι. Δεν πειράζει ακριβώς γιατί εδώ πέρα είναι σημαντικό ότι συγκεντρώνονται άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με διαφορετική πορεία, δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά κάνουν αυτή την κίνηση για ένα ζήτημα που θεωρούμε όλοι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως είναι ο πόλεμος. Ο Νταλάρας είναι στην κατηγορία που έλεγα πριν για τους ανθρώπους που δεν το περίμενες, τον καλλιτεχνικό χώρο που βγήκανε με τον τρόπο που βγήκανε. Δηλαδή η ανάρτησή του ήταν και από τις πρώτες όταν ανακοινώθηκε η συναυλία. Να θυμίσω ότι ανακοινώνεται η συναυλία και κατευθείαν πέφτει τρελός πόλεμος την πρώτη μέρα από τρόλ και διάφορους τρόλ και δεν ξέρω εγώ τι. Εκπρόσωπος της λογικής, το μέτωπο, το πολύ μεγάλο μέτωπο της λογικής. Που λέγαμε και στην ανασκόπηση από το επεισόδιο της Ουκρανίας ότι είχαμε προτείνει κουρέματα για το μέτωπο της λογικής σε περίπτωση που έχετε πολύ μεγάλο μέτωπο να... κάπως να μειώνεται αυτό το μέτωπο γιατί μας έχετε κουράσει. Ήταν λοιπόν ο πρώτος που τοποθετήθηκε. Και έχει σημασία. Δηλαδή δεν ήταν, θα μπορούσα να πεις ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά, μωρέ. Εντάξει. Έχει επίσης σημασία ότι καλλιτέχνες θα είναι και στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Γιατί δεν μπαίνουν διαχωριστικές γραμμές σε αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να μπαίνουν. Τις διαχωριστικές γραμμές έχουν προσπαθήσει να τη βάλουν άλλοι με πολύ ξεκάθαρο πλέον. Στόχο. Το να υποστηρίξουμε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί της αποστολής όπλων και της τάσης της χώρας που είναι να είναι κάποιο είδους yes man, yes woman του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν ψινόμαστε να το κάνουμε. Πολλοί κόσμος δεν ψινέται να το κάνει. Πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ότι η αποστολή όπλων είναι επικίνδυνη και είναι και λάθος πολιτική. Μια σύγκριση με την πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, για παράδειγμα, μπορεί να δείξει ότι είμαστε κάπως φάουλ ήδη. Και δήλωσε ο Μητσοτάκης ότι δεν θα έπρεπε, το έκαναν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω εγώ τι, και να το βρω το σχετικό απόσπασμα. Είμαστε και εμείς η Δύση. Ήταν σημαντικό να μην αποτελούμε εξαίρεση στην ΕΕ και να στείλουμε οπλισμό στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ψέμα είναι αυτό. Οι μισές στείλανε. Κάθε φορά που ακούτε Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστά και γενικά όταν έχει να κάνει με νούμερα, με αριθμούς, ψέμα. Τώρα. Και στο ΝΑΤΟ, οι μισοί στείλανε συνολικά. Νομίζω ότι το συνοψίζει για να επιστρέψω στη συναυλία μετά από μια παρένθεση με Κυριάκο Μητσοτάκη που χρειάζεται. Δηλαδή είναι στα κριτήρια της λίστας Πέτσα που δεν τα έχουμε μάθει. Αλλά όλοι, να σταθούμε εμείς ότι θέλουμε βάζεται Κυριάκο Μητσοτάκη σε οποιοδήποτε θέμα. Τσουπ! Αναφορά στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Για μένα το συνόψισε πάρα πολύ ωραία ο Φίβος Δελιβοριάς. Συχνά συμβαίνει αυτό στο λόγο του Φίβου Δελιβοριά. Ο οποίος είπε πάρα πολύ απλά έχουμε και στο πρώτο σέλιδο με τις πολλές αντιδράσεις και τις πολλές δηλώσεις των καλλιτεχνών. Τα πράγματα έγιναν απλά, καθαρά και καμία αφορμή για διχασμό δεν δόθηκε. Μην ακούτε κάποιους λίγους και σεσημασμένους που για κάποιον ακατανόητο λόγο θέλουν να ξεκινήσουν εμφύλιο. Αυτό ήταν απλό και καθαρό. Το αίτημα ήταν πολύ ξεκάθαρο. Υπήρχε και τόσο όσο η αντίδραση στις ανοησίες που ακούστηκαν. Υπήρχε, για παράδειγμα, η αστεία τοποθέτηση του Χρυσόφορου Ζαραλίκου. Εγώ, παιδιά, για μανούρα ήρθα γιατί προσέβαλαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εκεί μπροστά στα κανάλια. Υπήρχε η φωτογραφία των Γκαλάκτικος που ηρωνεύτηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με εισβολέα Θανάσιμο και Δημήτρη Μητσοτάκη. Αλλά τόσο όσο. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό που έγινε, ο λόγος για τον οποίο έχουν λυσάξει οι διανοούμενοι του ακραίου κέντρου είναι ακριβώς διότι πρέπει να είναι πολύ μεγάλη πίκρα και απογοήτευση να έχεις στα χέρια σου τόσα πολλά μέσα, να έχεις τα χρήματα, να έχεις τα κανάλια με το μέρος σου και να έχεις μαζέψει μόνο το Δρογώση μέχρι τώρα. Το Δρογώση, το Σαββόπουλο, να βάλω Ρουβά. Δεν μπορείς να βάλεις Ρουβά τώρα. Δεν είναι. Κάνει ο Ρουβάς τώρα γιατί. Κάνει. Μου πεις γιατί δεν κάνει. Οι άνθρωποι ήταν ανιδιωτελώς. Ανιδιωτελώς. Ναι, μωρέ. Ανιδιωτελώς, συγγνώμη. Ανιδιωτελώς, ναι. Αφιλοκερδός. Ανιδιωτελώς τώρα δεν το λες. Αφιλοκερδός. Δεν λέω όχι αυτό. Όχι τα δύο. Λέω, γιατί. Λέω ότι. Λέω για την άλλη πλευρά, λέω. Δεν λέω α, για όχι. Κακούς, λέω. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ είναι το αφιλοκερδός, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ λέω για την πλευρά των. Του Δρογώση, του. Πώς τον λένε, του Σαββόπουλου. Υπάρχει όλη αυτή η απογοήτευση εκεί πέρα και λέω αφιλοκερδός, τώρα θα ήταν δύσκολο να πάρει άλλα 200 ο Ρουβάς, αλλά έτσι καλλιεργεί στις σχέσεις με την κυβέρνηση. Η απογοήτευση εδώ πέρα είναι ότι, και ο λόγος για τον οποίο έχουν λυσάξει, ότι δεν έχει ακολουθήσει ο κόσμος την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης σχέση με την Ουκρανία. Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό βρήκε ένα πεδίο εκεί πέρα στην συναυλία για να συζητηθεί, αλλά πρακτικά θυμάσαι που το λέγαμε ήδη από όταν γινόταν η κουβέντα για το ποσοστό των πολιτών που συμφωνούν με την αποστολή όπλων και λέγαμε αυτό το πράγμα. Λέγαμε ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να ακολουθεί το φιλοπόλεμο κλίμα της κυβέρνησης. Δεν φαίνεται να συμμετέχει με τον ίδιο ενθουσιασμό σε αυτή την ρητορική που λέει ότι είναι ήρωας ο Ζελένσκι και όσο πιο ανυποχώρητος είναι τόσο καλύτερα. Είναι δύσκολο γενικά γιατί είναι επίθεση στη λογική. Είναι δύσκολο να πείσεις τον κόσμο να μην θέλει την ειρήνη και να θέλει τον πόλεμο. Θέλει πολλή προσπάθεια. Πιστεύω προσωπικά ότι είναι πρόθυμοι να την κάνουν και ότι υπάρχουν πολύ πρόθυμοι για να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Τι θες να πω, θα το πω. Τι θες να κάνω, θα το κάνω. Τα έχουμε δει, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Εδώ είμαι σε κατάσταση πουλή, δεν εκπλήσωμαι στον κινησμό κλπ. Αλλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο task. Όσο κοινική και αν είναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα το ζήτημα είναι η κυβέρνηση έκανε κάτι το οποίο ήταν από ηθική άποψη απαράδεκτο και από προπαγανδιστική άποψη γκάφα. Από ηθική άποψη είναι τρελό την ώρα που πεθαίνει και ξενιτεύεται κόσμος εσύ να τσακώνεσαι με κατασκευασμένους εχθρούς. Γιατί με το συμπάθειο αλλά τα επιχειρήματα του τύπου το πες αλλά δεν το πες και δεν το πες αρκετά και την ώρα που το έλεγες η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι δεν ήσουν πολύ ενθουσιώδης και τέτοια, το είπε ρε παιδιά, το είπε. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι ο άλλος πιστεύει κατά βάθος κάτι διαφορετικό από αυτό που δηλώνει. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια τεκμήρια για αυτή την υποκρισία, θα πρέπει να υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις ότι κάνει το ανάποδο. Όχι, εδώ πέρα μια συναυλία είναι. Τι αποδείξεις. Ναι. Συγγνώμη, μα το ανάποδο πάει στην άλλη πλευρά. Το ανάποδο και η χειραγώγηση του κόσμου από έναν σκοπό που μοιάζει ευγενής σε έναν σκοπό που στο μέλλον μπορεί να μην είναι τόσο ευγενής και να εξυπηρετεί συμφέροντα, συμβαίνει από την πλευρά που επιτίθεται εδώ πέρα. Εσύ δεν είπες να μην είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να μην είμαστε μονίμως σε αμυντική στάση. Φοβάμαι ότι το είπα, ναι. Ναι. Καλό είναι να μην, όντως, να μην το κάνουμε αυτό. Δηλαδή και εγώ όταν το έγραφα το έχω γράψει πιο επιθετικά, με κλιμακωτά σε διάφορα κείμενα. Και στο ποιο είναι το πρόβλημά τους με την ειρήνη. Στο τελευταίο για την συναυλία. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να πάρουν το αίσθημα αλληλεγγύης, τον πόνο, την αγωνία για αυτό που συμβαίνει, τη φρίκη, το να βλέπεις τη φρίκη, το να ενδιαφέρεσαι για τον Ουκρανικό λαό, για τους πρόσφυγες και να το μετασχηματίσουν σε ένα τυφλό ναι σε ό,τι μας πούν οι σύμμαχοί μας. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό ακόμα δεν εκφέρεται ένας συγκεκριμένος λόγος περί του τι να κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφέρουν ένα λόγο και λες τι σημαίνει ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, το ένα το άλλο. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση, για παράδειγμα, τι μπορεί να φέρει το ένα, τι συνέπειες θα έχει αυτό, τι συνέπειες, ας πούμε, άμα ξεκινήσει το no-fly zone ή άμα ξαφνικά μπει το NATO με τα μπούνια. Αυτό υπάρχει μια ανάλυση. Ναι, από να την άλλη πούμε, πλευρά, όμως. Εγώ συνεχίζω. Τρεις εβδομάδες που είναι αυτή η κουβέντα, δεν έχω δει μια θέση. Πες, βγες και πες. Εγώ πιστεύω ότι τα όπλα είναι καλά, γιατί 1-2-3. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στείλει το ΝΑΤΟ στρατό, γιατί 1-2-3. Δεν θέση, υπάρχει αυτό. Κάτσε μόνο. Ναι, συγγνώμη. Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος για τον οποίο δεν διατυπώνεται πολύ ξεκάθαρα αυτή η θέση που ψάχνεις και δεν βρίσκεις είναι ότι πρακτικά αυτή η λύση περνάει πάνω από τον λαό της Ουκρανίας. Αυτός νομίζω ότι είναι ο λόγος. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που να περιλαμβάνει τον ήρωα Ζελένσκι, ο οποίος από ένας κωμικός ηθοποιός έγινε ένας τραγικός, δεν λένε τραγικός, λένε ένας ήρωας που ορθώνει το ανάστημά του και τέτοια. Δεν υπάρχει μια τέτοια ανάλυση. Απαγόρευση πτήσεων σημαίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, πρακτικά. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει μια λύση η οποία να μην περνάει πάνω από την ισοπαίδωση της Ουκρανίας. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, επειδή αυτό υπάρχει από την αρχή στην ανάλυση της Δύσης, σου λέει εντάξει, εμείς τα κάναμε, αλλά και άλλος γιατί επιτέθηκε. Εντάξει, εμείς φτάσαμε ως εκεί, αλλά και ο άλλος γιατί αντέδρασε. Και εμείς λέμε από την αρχή ότι κακώς αντέδρασε, αλλά λέμε ότι εδώ πέρα είναι μέρος του σχεδίου η ισοπαίδωση αυτού του λαού. Αυτό που η κυβέρνηση επιδιώκει αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση και η ρητορική που προωθεί, το «Άιντε βουρ, πάμε περισσότερα, στείλε όπλα, δεν υπάρχει κανένα όριο». Παριστάνουμε ότι κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι, αλλά δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε όλοι. Είμαστε λίγο σαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο που έχει προλάβει να ντυθεί με τα στρατιωτικά του και να φύγει για το μέτωπο. Κάθε φορά υπάρχει μια κολοπηλάλα να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν λέγεται πολύ καθαρά αυτό. Γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να πεις ότι ανησυχείς πάρα πολύ για αυτό τον λαό και ταυτοχρόνως να πεις ότι η ανάλυσή σου περιλαμβάνει μια ισοπαίδωση αυτού του λαού. Γιατί δεν έχεις ανάλυση. Γιατί περιμένεις να δεις τι θα αποφασίσουν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που μπορεί να αποφασίσουν κάτι καλό, μπορεί να αποφασίσουν κάτι κακό. Άλλο να μπορείς να κάνεις κριτική και να πεις αυτό εγώ το θεωρώ σωστό, αυτό εγώ το θεωρώ λάθος, και να περιμένεις να δεις okay, τι θα κάνεις και να πεις ωραία, αυτό είναι το σωστό. Τώρα αποφασίστηκε, θα σας πω αυτό είναι το σωστό. Θα χειροκροτήσω. Τι αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να αποφασίσει η κυβέρνηση είναι σωστό, μπορεί να πει ο οπαδός. Και δεν είσαι κανένα ψηφοφόρος, είσαι οπαδός. Ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος, είναι τρελός ο πρόεδρος, καλό είναι. Ό,τι και να, όποια γραμμή και να βγει, σαν κρεματοδέχτες. Είναι φοβερό που πάντα η γραμμή βγαίνει και μια μέρα μετά, εντωμεταξύ, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε περιμένεις να δοθεί το μήνυμα, να αρχίσουν να γράφουν, να μπει το κερματάκι εκεί πέρα στο jukebox, να αρχίσουν να παίζουν κάτι. Όπως για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, βγήκε την επόμενη μέρα και ήταν το hashtag με τον Κωνσταντίνο. Την επόμενη μέρα γράφει. Για τον Μητσοτάκη ήταν αυτό. Τη στιγμή. Ναι, δεν ήταν για σένα, το με τον Κωνσταντίνο. Τώρα μου τα λέτε αυτά, μετά από τόσες μέρες συγκίνησης που είχα νιώσει ότι ο κόσμος είναι δίπλα μου, είναι στο πλευρό μου. Έχω πολύ καιρό να φάω τόσο βρήσιμο όσο με αυτό το tweet. Δεν ξέρω. Μας έχει στοχοποιήσει. Η ρωσική πρεσβεία φταίει γι' αυτό. Από τότε που έγινε αυτό με τη ρωσική πρεσβεία. Δεν ξέρω. Νομίζω δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν ενεργοποιούνται κάποια αλγόριθμοι παρακολούθηση όταν λέω Ρωσική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία. Αλλά... Θα χυμίξουν τώρα οι κακοί, μην τα λες αυτά. Θα χυμίξουν οι κακοί. Θα χυμίξουν οι κακοί. Εντάξει. Και δεν μπορώ την οχλαγωγία. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Με τον Κωνσταντίνο ήταν το. Αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε μια πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου κουβέντα, ένας ψιλοκαυγάς με μπόλικη ηρωνία, σαν να ακούς Κυριάκο Μητσοτάκη δηλαδή, γιατί αυτό είναι γενικά το στυλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γίνεται και σε μια φάση που δεν είναι κατάλληλη. Δεν είναι κατάλληλη. Και αυτό με την συναυλία, εγώ θα έλεγα ότι... Δεν είχε νόημα. Ήταν δυσανάλογο να βλέπεις την κυβέρνηση να τα βάζει με μια συναυλία. Είναι δυσανάλογο. Δεν είναι σαν να τσακώνεσαι. Σαν να τσακώνεται τώρα με έναν καλλιτέχνη που είπε αυτό. Δεν τσακώνεται η κυβέρνηση τώρα με μια συναυλία. Γιατί το τηλέφωνο των διοργανωτών παραπέμπει στην. Δεν γίνεται αυτό. Σχολίασα στο chat. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν είναι ψηφοφόροι της Θεανός Φωτίου. Μπράβο. Εκεί που δεν το περιμένεις. Ξέχασα ποιος το έκανε, αλλά ήταν πολύ ωραίο, πολύ εύστοχο. Εκεί που δεν το περιμένεις. Μπράβο, το chat που μας αξίζει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, Θάνο, και να επιστρέψουμε. Ναι, να σχολιάσω και του Σαλάτη μου. Πάντως έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς πώς και αν η συναυλία προβλήθηκε από τα δελτία ειδήσεων. Στον Αντένα, πάντως, στο μεσημεριανό δεν υπόθηκε τίποτα. 70η θέση παγκοσμίως ακόμα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχουν υποθεί πολλά. Σε ένα tweet του ή τετράδιο είδα ότι η Καθημερινή έχει ένα μονόστιλο στην τέταρτη σελίδα και νομίζω μέτρησε και τις λέξεις στο ή τετράδιο. Είναι 34 λέξεις, ένα τετραγωνάκι είναι εκεί πέρα. Αλλά ναι, παιδιά, η 70η θέση στην ελευθερία του τύπου σημαίνουν αυτά, και να το να βγαίνει ας πούμε μια έρευνα από τις διεθνείς οργανώσεις που βγήκε και να μην παίζει αυτή η έρευνα για την ελευθερία του τύπου στα ΜΜΕ της Ελλάδας, σημαίνει ακριβώς αυτό. Είναι έτσι, κάπως έτσι επαληθεύονται όλες αυτές οι κακές μετρήσεις για τα ΜΜΕ. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε εκεί που είμαστε στην κατάταξη της. Αλλιώς δεν θα έβγαινε, είναι ίσερφιο, είναι κύκλος. Λοιπόν, φαύλος κύκλος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε μέχρι εδώ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο. Δεν φεύγει κανείς. Δεν φεύγει κανείς. Επαληθεύονται όλες αυτές οι κακές μετρήσεις. I used to be an errant son. Now I'm supine with headphones on. Try Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Θα το πάμε μέχρι τις 6 και κάτι και 10. Ξεκινήσαμε αργότερα. Δεν σας τρώμε ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα λιγότερο, ούτε ένα περισσότερο, είναι το μότο μας. Γιατί να μην φάμε ένα λεπτό, δηλαδή, τι είναι αυτή η μανία τώρα, μπας και φάμε, μπας και τους κλέψουμε κανένα λεπτό και μας... τι θα μας κάνουν, ντά, ποιος είναι εδώ πέρα το αφεντικό, ποιος είναι αυτός δηλαδή που μπορεί... Ο κόσμος μας πληρώνει. Μπω τώρα. Λοιπόν, μην τα παρατάω, φωτιά βάζουμε και το καίμε εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε. Με κοιτάς, Θάνο, σαν να μην πρέπει να προσβάλλουμε το κόσμο μας. Δεν εγκρίνει. Το marketing δεν εγκρίνει. Λοιπόν, κάντε like, subscribe, πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν είμαστε YouTubers καλοί. Ναι. Τώρα που έχουμε γίνει YouTubers. Πατάτε το κουμπί του like, πατάτε το κουμπί του subscribe. Έλα τώρα που βλέπετε και εικόνα και είστε χαρούμενοι και χαρούμενες. Λοιπόν, αμέσως μετά είναι η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press με την Νεκταρία Ψαράκη, τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Θυμούνται και... εκείνη την αρρωστιούλα. Έλα καημένη τώρα. Κόρο... Ποιος να θυμάται. Κόρο... Κοροϊδό. Κορονο... Έλα. Α, κορονοϊός. Κορονοϊός. Α, έλα ρε. Κορονοϊός. Έλα ρε, που ναι, το θυμήθηκες. Ναι, τον κορονοϊό λοιπόν. Με τους δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα. Χαλαρώνουμε εμείς τα μέτρα, γιατί οι τουρίστες. Και θα είναι καλεσμένος ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τηλεφωνικά τα... καλεσμένος θα είναι, αλλά θα μιλήσουν με τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, που πάντα έχει ενδιαφέρον να τον ακούς. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που χρειάζεται να μιλήσουμε για την πανδημία, γιατί από τον πόλεμο εμείς δεν έχουμε θύματα, έχουν άλλοι. Ξαφνικά η ελληνική κοινωνία έχει γίνει πολύ ευαίσθητη για αυτό. Πειράζει που εγώ είμαι καχύποπτος όταν η ελληνική κοινωνία είναι ευαίσθητη απέναντι στον θάνατο ξένων. Γιατί ξέρω πόσο ανέστητη είναι η ελληνική κοινωνία απέναντι στο θάνατο των ξένων. Όχι, ελεύθερα. Ελεύθερα. Λοιπόν, και επειδή ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία, είναι μπροστά μας το πρόβλημα, εξακολουθούν να πεθαίνουν συνανθρωποί μας. Οπότε, καθώς βαδίζουμε ολοταχώς προς χαλάρωση των μέτρων, δεν είναι και κακή ιδέα να συζητήσουμε λίγο με έναν άνθρωπο που είναι γιατρός, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει στον διάλογο για την πανδημία και τα μέτρα. Να συζητήσουμε λίγο μαζί του πώς το καταλαβαίνει, πώς το βλέπει εκείνος. Λοιπόν, αυτά. Να δείτε την επόμενη εκπομπή, την Κοινωνία Ώρα Press, με καλεσμένο τηλεφωνικά, εξ αποστάσεως από τη Γαλλία, τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα. Λοιπόν, η ώρα της κυβέρνησης σε αυτή την εκπομπή. Είπαμε και νωρίτερα ότι είναι στη σύμβασή μας. Εντάξει, πληρώνει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Οκ, και τον ευχαριστούμε. Με πολλά πεντάευρα, αλλά πληρώνει και η κυβέρνηση και πρέπει να σχολιάζουμε και την κυβέρνηση. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνετε. Οπότε θα έχουμε και κυβερνητικό εκπρόσωπο και Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι στο συμβολέο μας. Γενικά πάντως, έχω την εντύπωση ότι καλά τα είπε ο οικονόμου. Όπως δηλαδή, πάντα. Όπως πάντα. Καλά τα είπε. Για την έρευνα για την ελευθερία του τύπου των οργανώσεων. Κάτι εκεί πάει οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, Reporters Χωρίς Σύνορα, Διεθνές Κέντρο, Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Τύπο και την Ελευθερία στα ΜΜΕ, τέτοιο. Πουθενάδες, τι ξέρουν αυτοί. Έβγαλαν την έρευνα με κάτι εκεί περίεργους δημοσιογράφους που μιλούσαν και κάτι άλλους περίεργους φόρεις κλπ. Τα ξέρετε, ελπίζουμε να τα έχετε διαβάσει γιατί τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Και έχει απαντήσει η κυβέρνηση και χθες το χάσαμε αυτό. Θα ήταν κρίμα να μην σχολιάσουμε αυτή την απάντηση της κυβέρνησης. Είπε ο κύριος Οικονόμου, συνιστά τουλάχιστον ευτέλεια το να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί ελληνικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει άλλη Ελλάδα, υπάρχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, μία έκθεση η οποία προσβάλλει τόσο τον ελληνικό τύπο και τους λειτουργούς του, όσο και τους θεσμούς της πολιτείας μας. Μετά περνάμε σε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, βοσκοτόπια κλπ. Ο όρος βοσκοτόπια είναι για πείραμα Παυλόφ. Λες βοσκοτόπια και το αντισύριζα μέτωπο φωνές. Α, βοσκοτόπια, βοσκοτόπια, καλογρίτσας. Αυτό που νομίζω θα γινόταν, που δεν έγινε και ναι. Και τώρα ο καλογρίτσας το μεταξύ θεωρείται αξιόπιστος μάρτυρας για την Ουδού. Το φοβερό λίγο είναι ότι σε όλη αυτή την ιστορία, αυτή είναι κραυγαλαία ιστορία αντιστροφής της πραγματικότητας. Γιατί λέει δεν ξεχνάει ο κόσμος την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να καθυποτάξει τα μέσα ενημέρωσης. Να θυμούνται λέει πόσο πάσχησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καθυποτάξει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και τώρα αν θυμόμαστε πόσο πάσχησε, αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπε και ο Θάνος, είναι κάτι το οποίο θα γινόταν. Αυτό είναι το φοβερό σε αυτή την ιστορία. Ότι εδώ έχουμε ένα τοπίο που υπάρχει πλήρης μονοφωνία. Δεν κουνιέται κανένας, ιδίως στα κανάλια, δηλαδή για να μπορέσει να εκφραστεί μια φωνή κάπως λοξή και παράτερη. Θυμηθείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό ήτανε με το να εισβάλλουν στο πλάνο των καναλιών πολίτες βρίζοντας τον Πρωθυπουργό. Έτσι έγινε αυτό. Mm-hmm. Έτσι ακούστηκαν αντιπολιτευτικές φωνές στα κανάλια, από παπιά που περνούσαν από πίσω από κάμερες. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Και σου λέει τώρα ότι προσβάλλει τους Έλληνες, ποια είναι η ακριβής διατύπωση, είναι ευτέλεια να χρησιμοποιεί ελληνικό κόμμα έκθεση που προσβάλλει τον ελληνικό τύπο και τους λειτουργούς του. Και λες κάτσε ρε φίλε τώρα, τι ακριβώς προσβάλλει τον ελληνικό τύπο και τους λειτουργούς του? Αν υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου, η προσβολή δεν είναι να το λες. Δεν λέω κάτι πάρα πολύ σοφό και πρωτότυπο, Θάνο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα έλεγα ότι μεγάλες αυτό... Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών. Ναι, ναι, μάλλον τέτοιο, δηλαδή. Σε εικονίτσα με μαύρο φόντο θα μπει, ναι. Σαν Κοέλιο. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι αξίζει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Δηλαδή, προφανώς το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Είναι ότι εδώ πέρα έχουμε ένα περιβάλλον στον τύπο όπου έχουμε από δολοφονίες χαρακτήρα μέχρι δολοφονίες τελεία. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται τα μέσα ενημέρωσης. Αν βάλεις τους οικονομικούς εκβιασμούς προς τον αντιπολιτευόμενο τύπο και την εξαγορά του συμπολιτευόμενου τύπου, η εικόνα των μέσων ενημέρωσης είναι προσβλητική για τη δημοκρατία από μόνη της. Και αυτό διαπιστώνουν οι οργανισμοί που λέμε τώρα ότι δημοσιεύουν μία έκθεση που λέει ότι παιδιά εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Είναι φοβερή η αλλαγή στη ρητορική. Θα το πω πολύ ομά και λαϊκά. Πες το, Θάνο. Εντάσσοντάς το και στην προηγούμενη συζήτηση. Μιλά. Μας έχουν πρίξει τα σκότια. Πάλι καλά. Δεν λες καν το ύψιλον. Πάλι καλά, ναι. Τι πάλι καλά. Εντάξει, δεν το λέγαμε. Με ύφος λαμπρινής. Εντάξει, ναι. Σε βρυσίδια λαμπρινής. Τα σκότια, χωρίς να λέμε το ύψιλον, με τις δυτικές αξίες και την ελευθερία και τη δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα και με την Ευρώπη και είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης και στην καρδιά της Ευρώπης και στη Δύση και λοιπά και δυτικές αξίες και πρέπει να πολεμήσουμε για την καρδιά της Ευρώπης και δεν ξέρω εγώ τι. Ένα μήνα τώρα με τη ρωσική εισβολή και βιώνει μεγαλύτερες ενώσεις τύπου και σου λένε ότι είσαι προβληματικός στην Ευρώπη στο επίπεδο της ελευθερίας του τύπου, είσαι συγκρίσιμος με την Ουγγαρία του Ορμπάν. Είσαι στον πάτο, τέταρτη από το τέλος, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, ανάλογα τη μέτρηση που παίρνεις. Είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα, όπου όλα αυτά τα προβλήματα που δεν είναι μοναδικά συμβαίνουν με τέτοια ένταση. Και ξαφνικά τη στιγμή που θεσμοί, τέλος πάντων, ευρωπαϊκοί, σου τη λένε για τέτοια ζητήματα, το γυρνάς και το γυρνάς στο «χτυπάνε την Ελλάδα μας». Πάντως χτυπάνε την Ελλάδα μας. Αυτό γενικά είναι παλιό κόλπο. Αυτό θυμίζει λίγο πατακό αυτό. Είναι επίθεση κατά της Ελλάδας να λες κάτι που συμβαίνει, αλλά δεν είναι λόγος ανησυχίας το ίδιο το γεγονός ότι συμβαίνει. Λοιπόν, Θάνο. Και έχουμε και το φινάλε, δηλαδή περνάμε το κομμάτι στον οικονόμου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα βοσκοτόπια. Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί ελεύθερα από το μέσο που εκείνος επιλέγει. Από την πληθώρα που υπάρχουν. Και κανένα διεθνές θεσμικό όργανο δεν αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα. Πάλι καλά. Μπορείτε, αν κάνετε κλειά, παίρνετε κάποια μέσα. Ότι δεν τα απαγορέψαμε, αυτό λέμε. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, δεν τα έχω κλείσει κιόλα. Ναι, εκεί είναι. Όλα. Ναι, εκεί είναι. Πύχης. Ναι. Είναι φοβερή δήλωση. Εντάξει, ναι, δεν μας έχουν καταγγείλει για κλείσιμο αντιπολιτευτικών ΜΜΕ, μόνο για μη χρηματοδότηση. Που οκ. Εντάξει. Δεν έχει αφισβητηθεί από διεθνές θεσμικό όργανο. Είναι ορισμός του πάλι καλά. Αυτή η κατακλείδα αξίζει. Δηλαδή, και είσαι, α, εντάξει, έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Και η ώρα του Πρωθυπουργού. Άμα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο Πρωθυπουργό, να πούμε λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Για τις εκλογές, mm-hmm. Τον ρώτησαν αν τι θα γίνει με τον εκλογικό νόμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λέει. Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να πορεύεται με κανόνες. Θάνο, μέχρι εδώ πώς το αξιολογείς αυτό. Μέχρι αυτό το πολύ σημείο. Ωραία. Είμαστε στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη περισσότερο. Λοιπόν, αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο γιατί πιστεύουμε ότι απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Μακάρι να μην έπρεπε να περάσουμε αυτή την περιπέτεια. Δημιουργεί μια μικρή αστάθεια 2-2,5 μηνών. Γι' αυτό είναι υπεύθυνη η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Στόχος είναι η σταθερότητα, όχι επί τούτου η αυτοδυναμία. Στόχος είναι να παίρνουμε αποφάσεις γρήγορα, να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, διότι η κρίση θα είναι μια πραγματικότητα που θα είναι μαζί μας. Προϊόν μεγάλος πόλωσης, λέει. Άκου τώρα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όχι με δική μας υπαιτιότητα, είναι προϊόν μεγάλης πόλωσης και διχαστικών γραμμών που έχουν χαραχτεί με ένα λόγο τοξικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θυμάσαι τώρα πόσο τοξική είναι η αντιπολίτευση και πόσο ενωτικός είναι ο λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεχνάω εγώ τις μεγάλες επιτυχίες. Μακεδονικό. Πουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Τι έκανε ο πατέρας σας στη Χούντα, κύριε Τσίπρα. Μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Και αυτά τις αντιπολίτευσης. Εντάξει, αν αρχίσουμε τώρα. Διάγγελμα μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη, εκεί πέρασε στρατιωτικό τόνο και δεν ξέρω εγώ τι. Βρίζουμε ανεμβολίαστους, βρίζουμε ψεκασμένους, βρίζουμε απεργούς. Όταν είχαν κλείσει το λιμάνι που είχαμε απεργία και οι ναυτιλιακές στέλνανε τον κόσμο και τους λέγανε θα γίνει κανονικά το ταξίδι και ο κόσμος ήταν με τους απεργούς και έβγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή και έβριζε απεργούς. Βρίζουμε εκπαιδευτικούς μέσω της Νίκης Κεραμέως. Βρίζουμε τους πάντες, βρίζουμε νέους ως δολοφόνους των παππούδων τους. Ποια άλλη κατηγορία. Βρίζουμε συνταξιούχους που ζουν από τα επιδόματα. Γενικά, ό,τι και να βρίσεις, ποτέ δεν πάει χαμένο. Ποτέ δεν πάει χαμένο το βρυσίδι. Ναι, γενικά, ναι. Ό,τι και να βρίσεις, καλό είναι. Βρίζουμε κόσμο που αφήνει ανοιχτό το θερμοσύφωνα. Επίσης, τι είναι αυτό με τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί βάζει ζήτημα κυβερνήσεων συνεργασίας είναι στη Νέα Δημοκρατία που είναι 22 μονάδες μπροστά. 122 μονάδες μπροστά. Λέει, ο λαός θα αποφασίσει. Ωραία, αν θα κυβερνηθεί είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι δική μας απόφαση. Ο λαός θα υποδείξει αν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα ή περισσότερα κόμματα. Ωραίο δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Κυβερνήσεις κι άλλοι. Εντάξει, παιδί μου, πόσα θέλεις, Θάνο. Πόσα κόμματα θα σου άρεσαν. Δηλαδή, θες μια συνεργασία, ας πούμε, το Κινάλ, πώς σου φαίνεται ως κυβερνητική λύση. Πιστεύεις στον Ανδρουλάκη. Ναι, ναι. Ότι... Αν δεν έχει ήλιο, μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να είναι καλός πολιτικός λόγος. Με συγκινεί ο λόγος του Ανδρουλάκη. Και πώς να μην σε... Πώς να μην σε συγκινήσει. Ήθελα να πω ξανά και σε αυτό με την κυβερνήση συνεργασίας και σε όλη τη συζήτηση για την εκλογολογία. Πρώτον, φαίνεται να μαζεύουν λίγο τις διαρροές για τον εκλογικό νόμο. Γιατί σκέφτονται οι αθεόφοβοι να ξαναλλάξουν το δικό τους εκλογικό νόμο για να χαμηλώσουν το όριο. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Ελπίζω να τους φαίνεται too much και να μην προχωρήσουν. Γιατί τα σχέδια έχουν γίνει, διαρροές έχουν υπάρξει, το έχουμε ακούσει κι εμείς. Δεν είναι ότι κρύβεται. Από κάποια συρτάρια βγήκαν τα σενάρια που βγήκαν για νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου ώστε να είναι πιο σταθερές κυβερνήσεις. Όπου ακούτε πιο σταθερές κυβερνήσεις, εννοούμε να δίνεται μεγαλύτερο μπόνους στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή πήρες 35% ας πούμε, πάρε και αναλογικά έχεις 100 βουλευτές, πάρε και 60 δώρο, πες και εσύ, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό το επιχείρημα είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με πάρα πολλούς τρόπους και να έχει σταθερές κυβερνήσεις. Μπορεί να δίνουμε και 200 βουλευτές στο πρώτο κόμμα και να μοιράζονται οι άλλοι τις 100. Για να μην το πάω πιο σταθερότατη, θα είναι η κυβέρνηση με 200 βουλευτές. Δεν θα αντικατοπτρίζει αυτό που αποφασίζει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η στρέβλωση που καταλήγει τώρα να ψηφίζεις, ας πούμε, Ανταρσία που δεν μπαίνει στη Βουλή και η ψήφο σου πρακτικά πάει στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα δημοκρατικά. Να μην ξεχάσουμε αυτά που. Δεν έχει λογική. Όπως και τώρα από την άλλη μεριά. Τι συζητάμε τώρα, ότι πρέπει να αλλάζει ο κομματικός μηχανισμός για μην τυχόν και μείνει κανένας μετακλητός αδιόριστος. Δεν υπάρχει σταθερότητα και αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του κράτους, γιατί δεν ξέρουμε πού θα βρίσκεται ο ψαριανός. Αυτό δεν είναι. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, άμα δεν έχεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση με σταθερό πρόγραμμα που να υλοποιεί το πρόγραμμά της. Έχοντας το, ας πούμε, το 40% του 57% που ψηφίζει. Στην αποχή φταίνε όλοι, φταίμε και εμείς, δεν είναι μόνο. Αλλά... Εγώ φταίω, στην αποχή φταίω βασικά εγώ. Καλά, όταν θα κάνουμε καμπάνια για την ψήφο, θα κάνω. Θάνο μου, καλή επιτυχία στην καμπάνια για την ψήφο. Εγώ δεν θα συμμετάσχω. Κατά της αποχής. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε αυτή την θα καμπάνια. Απαγορεύεται το αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα ήταν παράνομες. Διαροπάλου. Διαροπάλου. Μπορούμε να το συζητήσουμε γενικά, αλλά δεν είναι κακό. Λες ότι το μόνο καθήκον ως πολίτης είναι οι εκλογές, αλλά δεν είναι πια ότι η αποχή είναι καμιά πανέξυπνη πράξη. Τι θέλουν την αποχή. Αυτό προσπαθώ να πω με την καταγγελία του ρητού. Χρησιμοποιείται έτσι περισπούδαστα, αλλά δεν είναι ότι πολεμάς κάποιο σύστημα. Δεν πολεμάς. Και 30%, και 30% να είναι η συμμετοχή σε κάποιες εκλογές. Ναι, δεν πάλι είναι μύθος ότι θα συμβεί κάτι συνταρακτικό, θα καταστραφεί το πολιτικό σύστημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Ναι. Απ' την άλλη, είναι μάλλον ένας πολύ πιο ισχυρός μύθος ότι κάτι θα αλλάξει ψηφίζοντας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ ισχυρή τέτοια εμπειρία. Εγώ έχω ψηφίσει, αλλά επειδή είναι περισσότερες φορές που δεν έχω ψηφίσει από τις φορές, πολύ περισσότερες για την ακρίβεια φορές που δεν έχω ψηφίσει, δεν θα αυτογελιοποιηθώ τώρα κάνοντας και καμπάνια υπέρ της ψήφου και κατά της αποχής. Θα λέω, εντάξει. Με μπλουζάκι. Θα λέω. Ψήφισε, μετά μπλουζάκι. Ψήφισε, ρε. Θα πηγαίνει με... Ναι, κατά το εμβολιά σου, ρε. Δεν, όχι. Όχι εγώ. Λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάπου εδώ θα σας εγκαταλείψουμε. Ξέρω ότι είναι σκληρό να ζείτε χωρίς εμάς. Πρέπει όμως να συνηθίσετε, γιατί κάποιες ώρες την ημέρα θα τις περνάμε χώρια. Πρέπει και εσείς να ανοίξετε τα φτερά σας, να βρείτε και άλλες ασχολίες για τις υπόλοιπες 23 ώρες. Το Σαββατοκύριακο βλέπετε και ξαναβλέπετε την ανασκόπηση, το καταλαβαίνω. Οπότε το Σαββατοκύριακο το έχουμε καλύψει. Θα βάλετε αυτό το Σαββατοκύριακο και λίγο Λιάνα Κανέλη εκεί πέρα. Αλλά γενικά πρέπει να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει μόνο η φάρμα των ζώων στη ζωή. Σας το λέω να το ξέρετε. Λίγο φάρμα των ζώων, μετά Κοινωνία Ώρα Πρες. Γεωργία Κρυεμπάρδη, Νεκταρία Ψαράκη. Μετά Ράδιο Μενσερέμο, Ζελμπρινή Θωμά. Μετά Νόστιμο Νίμαρ, που κάνανε κανονικά χθες τα παιδιά. Και ενώ ήταν η συναυλία και αξίζει να επενεθεί ο επαγγελματισμός του Χάρη του Ζάβαλου. Που είναι ο κλασικός Έλληνας entrepreneur που δεν σταματάει. Που σχολιάσει τόσο πολύ το τι κουδουνάτε του Πορτοσάλτε. Και έτσι το αποδεικνύει. Και το αποδεικνύει ακριβώς έτσι την αντίθεσή του. Και των συνεργατών των παιδιών στο Νόστιμο Νίμαρ, Λαχόπουλος Μπακός κλπ. Και μετά ξανά, repeat. Βάζετε και η Άννα Κανέλη, που μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη. Και μετά ξανά, λούπα, σάφλ. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των ζώων ήταν αυτή. Να συνεχίσετε εδώ πέρα κοντά μας, να παρακολουθείτε το ραδιόφωνο μας. Σε λίγο, Κοινωνία Ώρα Πρες, με καλεσμένο τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.